back and check and check. Kembang Surodadi biyen renteng-renteng saiki ngajak aku aku ora meru satruku ngajak mamu wapu dino iki tak meniro timari kembangi Surodadi biar renteng-renteng saiki ngajak padu ampo ora meru satruku ngajak pamuh wapo dino iki tak wene roti mari thank you.